50 پس د سورت قصص او مخکې د سورت یونس نه نازل شوه دی مخکې د سورت یونس نه نازل شوه دی دا نوم د بنی اسرائیل دا حدیثو کې راغله دی حدیثو کې راغله دی او د دې سورتونو ترتیب هم حدیث کې راغله دی حدیث کې راغله دی بنی اسرائیل کا مریم فاها انبیاء هن من العتاق الاول وهن من تلالی بخاری کی روایت سے مخ کی صورت کے وی عذاب راضی دلتا اسباب دا عذاب ذکر کئی سلور اسباب دا عذاب ذکر کئی سلور دا مخ کی صورت پاخره کې اول ولاته کو فی ضیق مما یمکرون څنګه غما دلته وای کزړه ده تنشوي راځه چې شکر دل درک سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام سورہ نحل کې د هجرت ترغیب او سورہ بنی اسرائیل کې د هجرت دعا ده رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدقین دعا دے حجرت دعوت سورت بیان دا اسباب ارباعو چه مرتکب داغی مستحق دا عذاب گردی سالور غٹ عملونا سالور غٹ عملونا شاغ سوپو کی ناغا دا عذاب مستحقی باغ خلق باندې بیا الله عذاب را ولی یو شرک مستمر همیشه شرک کول او فساد کول همیشه د الله دشمنی کول د الله د قانون را لګل شي قانون خلاف کول توبه ته نه است دا سبب د عذاب دی دا د ابتدا نه ذکر کوي د ابتدا نه ترایت نمبر 58 اته 50 پورې ور سره به کوم دنو امور اضافه د عذاب هم ذکر کی او زورنه و په انکار باندې هم ذکر کی شوول شرک وای دلایل به مرور توحید دویم سبب چې دا غي د وژن عذابونه راځي حسد د شاعر الله چې د شاعر الله سوبې عزتي کوي د الله دی عزت مندو د جماعت او د قران او د الله رب ال عزت دی عزت مندو زاینو سوبې عزتي کوي نو آغی لده کمدنو اللہ سزا ورکی دا دا ون سارت نمبر آیات نا ذکر کئی یو کم شفیتم نا تر آیت نمبر 76 پوری دا 75 پوری کنزاو یا آیت پوری درین ذکر کئی اخراج الرسول سبب لنزول العذاب انبیاء کرام نیکان عالمان د ملک یصل دا سبب د عذاب دی دا 76 نمبر نه ذکر کئ فرات نمبر 100 پوری سلم نمبر آیات بل ذکر کئ سلورم استهزاء بالرسل نیکانو حق پرستو عالمانو پوری پیشاڑی کول وشتی کول خندنی کول خندنی کول سپک و تا قتل سبب دا عذاب دی دا د 101 نمبر نه ذکر کوي تر اخره اخر کې مسله توحید راوړي اخر کې مسله د توحید راوړي مسله د توحید اخر کې راوړي امتیازاتو کې د اسباب اربعه دي واقع د اسراء ده یا سلور کان الروح نبی علیہ الصلوۃ والسلام لسم کال د هجرت نرستو د مدینه منوره د تلونا یا یو نیم کال یا دو کال مخکی ډیر غمونه په نبی علیہ السلام رااله خدیجه بی بی وفات شو ابو طالب با سره لګلګ امرسته کول اگر چې کافرو اغه مړ شو او سخت تکلیفونه دعوت رو خور شو نو تکلیفونه ډیر زیات شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ډیر زیات پریشان او ملګری هم ډیر وهاله کېدل تکول کېدل نبی علیہ السلام له مړې ته پانسی دوه ځلې واچوله او ډیر سخت او تکالیف تیر شو تیرېدل الله تعالی نبی علیہ الصلوۃ والسلام له دبر عالم شکر ورکو دبر عالم یو شکر ولا ورکو خواوالی ده شپی ده مکی مکرمی نبوتو ده بیت الله شریفنا ده حتیم ده خوانا ده حالتا نبوتو بیت المقدس تا او بیا ده بیت المقدس نبوتو الى ما شاء الله اغیط نبوتو پاسمانونو کی ده انبیاء سره ملاق بیت المقدس کی طول انبیاء کرام نبی علیہ السلام پس منزو کو طول انبیاء ملا علی قاری لکلی چھ طول پیغمبران پاچتادی مثالی اور اغلیو اچتادی مثالی لازن خلق دا ہوئی وی دا جسدی مثالی دا پنجپیریانو ٹکے دے دا خبر غلط را دیه دومره نزو تی دا اصل تکه د صوفیاو دی د صوفیا محققین صوفیا چی دی دا دا غی دی او نورم چه کمدنو دیرو ذکر کرده دی و اجسادی مثالیو باندی تیوال عیسا علیه سلام نا چاپ جسد غنصری را غلی و پا دی دنیاوی بادن نبی علیه صلاة و سلام پا سیمون زکو موانا رومی ذکر کئی در آمازد امام انبیاء شد صفحه پیشینان را پیشوا شد در آمازد امام انبیاء شد صفحه پیشینان را پیشوا شد آغازه که در انبیاء و امام شد او در طول و مقتداغان و مقتدا شد فدی که حکمت داو چه در طول و دینون و جامع سوکته نبی علیہ السلام جامع الادیان جامع الملل وحدت ادیان چا جوړ کړل نبی علیہ السلام زما خبر پوهیږي نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو حکمت داو چې ټول ود په دې اقتدا کوي نو کده کوم پیغمبر امتیانو سوی داغه بچا باندې ایمان راوړي دویم مولانا سندی رحمه اللہ و تعالی ذکر کردی دی چی معراج لا خود مکین هم نبی علیہ السلام تلیشو دی بیت المقدس تطلو کسی حکمتو پوئی گی کنا آغا وی چی میشن بین الاقوامی کولو دبارا چی پروگرام بین الاقوامی شی پروګرام بینو لقوامی شی او دا خبره چې کما دا نو دا دنیا دوار مرکزونه یو ځای کی بیت المقدس او بیت الله دوار سکی یو ځای کی او بیت المقدس راوالی چا پسی بیت الله پسی چې اوس عالمی مرکز شو هغه قامی مرکزو او دا چې کمنون عالمی سو شو مرکز شو بیا چې کمنونو دا آغا دا نبی علیہ السلام پا جون باندی آغیر تا سفر نو پڑے بیت المقدس تا نو پڑے نمخ کے تلے انہوں رسو بیا نبی علیہ السلام دا آغا دا نا اسمانونو تلال ملاقاتونو شوک دو آقا دا چکل صدرت المنتحا تا ورسید صدرت المنتحا تا آغا دا نا جبریل پا بارا لارو نا بیگامنگ این نارند الامانت کی ویلو آغا جی کمدنو دا انواراتو ننور ترقی نشو کولے آنشوت لے ببارا او شیخ سادی ہوئی چی اغو ویل گویا کچی اگر یک سر رموئی بر تر پرم اگر یک سر رموئی بر تر پرم فروغی تجلی بی سوزت پرم کزه ویخته مرپا برا نور کیگه ما نور ده ویخته پا اندازه برا زم ناغا تجلی ذاتی چی ده ناغا زمان وزر سوزه ای یعنی ما که ده تجلی ذاتی ده برداشت طاقت رو نبی علیه صلاة و سلام چه کمدنو لارو الا ما شاء الله آغا زی چه کمدنو سوشو اقبال وی اکنون کرا دماغ که پرسد ده باغبان که بلبل چه گفت و سبا چه شنید که بلبل چه گفت و سبا چه کرد و گل چه شنید بسوز چه کندنو تا اللہ و دا نبی علیه صلاة و سلام رازو آغا خبری شوی چه کمی نبی علیه سلام ویلی دی آغا راغلی دی ویلی شوی دی حدیثو که راغلی دی حدیثو که راغلی دی دا اللہ بوتل ری حدیث ہے کہ عقل نہیں چلے گی بینار جائے مرکب تمام طاقتن کہ جائے سپر بائے تندا ختن ہر جائے کہ عقل نہیں چلاول پکار زن جائے کہ داسورا اڑال کے خودل پکار دی دال ایمان نے اہل سنت والجماعت عقیدہ دا کہ اسراء او معراج دوڑ شوی دی دوڑ شوی دی او پو بیخ شویری پو بیخ او نبی علیہ السلام سارد بادن نتل دی سارد بادن نتل دی دا روایت چوالی صحابون نقل دی معراج واقع چوالی صحابون نقل دی دا تواتر ترسی دلی دی ما نبی متواتر دی او قرآن کریم دلتا دی اسراء سفر نمنکر کافر دی او د معراج داغی نا زوال و مزل لی تک آقا ہے سورہ النجم نا ثابت را فائی که او بلا مانو می خلق بکی مانا بدلو کی ذال سنت والجماعت مانای دا معراج دا سورہ النجم کی و معراج دالتا نا ثابت تے او دا دور روایتونو نا نو دی که چه کم دنو عقل ندی چلا والبکار دا موجزاوا شراغ کافر و انکار کو کافر و انکار کو زن خلق تلیو مسجد بیت المقدس تلیو ماغی نبی علیہ السلام نے تپوسونا شروع کرو کتا تلی نداغی سنی سوری تا سو بدی جماعت کسو رو خوشو کانا خوز تا سوان دیدی کسو سنی دی نیا دیدی زیادا جزکا جستنو سر دی چاستا کار دی نگا چاستا تا سوان دیدی کی پکی سوری یا دی که کڑکای سو دی دی سر چاکار نی لگا اغید نبی علیہ السلام ندا تا پستو رو ویستن سو دی ورون سو دی نبی علیہ السلام تا اللہ و تعالی دا مکی و دا بیت المقدس دا منز پاسیلہ ختم کرا او مخامخی کوا تا مخامخی کوا تا وچی اغید کم تا پست کرو نبی علیہ السلام با تا قتل نو جواب بیور کرو جواب به ولا ورکاو اغه د نخ کاری دو نبی علیہ السلام ته سکیدو نبی علیہ السلام ته کاری دو ابوبکر صدیق اغه ته ابو جهل وی بیا ملګری خدین داس داس خبرې کوي اغه ته زما ملګری وی بیاو وی زې مانما وی تم لیوانه اغه ورته دی کې لیوان تم سدی وی دا اغه یو نوکر دی زما د دې ملګری یو نوکر دی او هغه نوکر چې کمدنو درز کله دوه ځلې کله درې ځلې لاړو راشي لاړو راشي نو چې کم مخدوم دی کم افسر دی ناکه په شپه کې لاړو راغې نه څه کار او بوراق یو سورلی وه برق پړک ته ویلې کېږي نو بوراق یو پړکینده سورلی وه نو هغې چې کمدنو ته نه جوړ کړو چې شاته اس جوړ کړو او مخې ته ول جینه جوړه کړه ساری ولې جنې کو او شاته اس په ولا جوړه کړه پیدا بوراک ته په چاټونو باندې جوړ کړه چې نبی عليه السلام په دې تلو تا کوم ځای لیدل نه خو بوراک ته زړه تار سورلی و اگر اوسته وا پاره باندې لاو ناول نا معجزه ذکر کړي او توحید مسله ذکر کړي بیا نمونه ذکر کړي چې چا همیشه په سات کړو هغه الله رب العزت تبا کړو وګوره بنی اسرائیل ته یو نمونه ذکر کئی ده بنی اسرائیلو شرک مستفر را سبب لی نزول العذاب او دوی ما نمونه ذکر کئی آیت نمبر سترا کی واللسم کی بلا قومونو نو علیہ السلام قوم و نور چاہی شرک مستفر را کو اللہ رب العزت تباہ و برباد کی خطاسو ده شرک نتوبہ نو باسی او ده گناہ نتوبہ نو باسی انو الله بم تباہ و برباد کی راشی توبہ و باسی دا مالو کی وقضا ربک اللہ تعبدو اللہ ایا دا مالو کی چل اللہ رب العزتم دا عظام نبچ کی سبحان اللذی اصرابی عبدیم پاک دی اللہ دا شرکانونا آغازات چل شپے بو تقفل بندہ اصرابی عبدی چی بوی تو بندہ قفل شپے تو جماعت عزت مندہ ترا جماعت لرے پورے مجد اقصا جماعت لرے دغه هغه وخت کې د بیت الحرام نه د مسجد حرام نه تر بیت المقدس پورې بل جمعات بل نو هلال مسجد الاقصی هغه بارکنا اولو چې موږ برکت چولو چا پیر ددنا ثانوی رحم الله تعالی لیکلی دي چې په دې باندې مزارات دي شقیاس کېده زګه دا نس سره نو غیر مدرک بلا کلل او چې مدرک بلا کلی نو په خپل مورد پورې خاص وي دویم مساوات شرط ته مقیس مقیسلې کې مساوات شرط ته او دلته چې کومه مساوات نشته دویم دا چې کوم قیاس کوي چې پاغي باندې نه هیلي ویلاغلی او دلته لا تشد الرحال راغله نه یې راغله دا په دې باندې قبرونه وغیرہ نشي قیاس کېدلې چه نبی علیہ السلام علیہ السلام قرطبی هم ذکر کردی لی اعتصام ده شاجبی موی حلال ماجد الاقصال لذی مبارک ناو لہو برکت میں چولو چا پیرد دینا دپار دی چو خیمد تا اقبل نخی اندو دا یو حکمتو لینور یهو من آیاتنا نبی علیہ السلام تا نخی خود لی اندو وستمی البصیر آغا اللہ تعالی دی حوریدن کے ولیدن کے واتنا دلیل نقلی او یقینا ورکڑ موسیٰ تورات او گرزو علیمو دل را ادایت پارد بن اسرائیلو تاج مجوڑوئی زمان علاو بلکار جوڑو انکے من دونی زمان علاو وکیلہ کار جوڑو انکے ذریت من حمل نامانو یا اولادا یا ذریت من یا اولادا غچا حمل نامانو چمنگا جے کم دن سوار کرو سرد نونا یقینا اغو بندہ قدردان اس کرو محضوف تے یہ اولار دا آغا چا سوار کڑی میں سرد نونا کونو شاکرین یا دی کمدنو اشکرو خادر رکی ہندو کان عبدن شکورا زکا چی اغاو بندہ قدردان وقضوینا الہ بنی اسرائیل وقضوینا الہ بنی اسرائیل داولا نمونہ دا تخویف دنیاوی سوک چی فسادو نا کئی او توبہ نو باسی نو آغی بانی اللہ رب العزت سوک چه فسادو نا کئی توبہ نو باسی آغی لعذاب راغلو دا نمونی ذکر کئی بنی اسرائیلو یو دورو د موسی علیہ السلام نا تر طالوت پورې دیمو د طالوت نا تر سلیمان علیہ السلام بیا درمو د سلیمان علیہ السلام نا تر تیتوس رومی تیټه سپورې تیتوس رومی تیتس تیتوس رومی دا د بنی اسرائیلو تاریخی ادوارو اول دور تر طالوت پورې د قومي ریاستونو واړه واړه حکومتونو طالوت ولې یو حکومت جوړ کو دولس قومونه سکړو یو ځای کړل دولس ټول سکړو یو ځای کړل سلیمان علیه السلام د طالوت نه تر سلیمان علیه السلام پورې دور دا داسې وو لکه زمونږ د خلافت راشده دور لکه زمونږ د خلافت راشده دور زمونږ د خلافت راشده دا په دې باندې پاولنی انقلاب کې د طالوت نمخ کې جالوت چې کمزرو مسلط شوی وو جالوت مسلط شو چې دې کله د دین نافرمانی شروع کړه نو الله به جالوت کو مسلط کو بیا دې کم دنو چې دین نافرمانی وکړه دوباره سلیمان علیه السلام نرستو نو بیا به بخت نصر مسلط شو بخت نصر به بیا څه شو مسلط شو نو دا قومونه به مسلط شو مسلمانانو کوم دغه شانتي چې کله چې کمدنو اول نافرمانی وکړه دا الله قانون پرې خوده په چنګیز به مسلط کو بیا به چې کمدنو برتانیه مسلط کړه برتانیه مسلط کړه دا موږ ته ذکر کوي دا تاریخی ادواری فدی کې لاته تبعون سنن من قبلکم فدی کې ځان قتل غواړي مولانا عبدالرحمن سیواروی رحم الله قصص القرآن کی اوم پا دیوان دے باس کڑے وقضینا الی بنی اسرائیل فیصلہ مکڑوا بنی اسرائیل تا کتاب کی خام خاروانے بکوئی پا ملکی دو زلے او خام خاصر کشی بکوئی زان بوچتا ہوئی بوچت والی غٹ پانی علوان کبیرہ بوچت والی غٹ زان بوچتا ہوئی فائزا جاواد الاخرہ اولا هما شکر راشی هغه وادا اولنا از دی دوارو واد اولا هما اولنا از دی دوارو نام باسنا علیکم نراو بلیگم مقرر بکم مسلط بکم پتاسو عباد اللہ نام مجرمان زمان مجرمان مدربان مسلط کم قولی باسن شدید ان خاندان دا جنگ سخت فجاسو خلال دیار باسنا نو مقرر مکرل فیضا جاواز اولا پاو کسراغلا اغه واده اولنا دې دوه وادو باسن علیکم مسلط میکړ پتا سبحانی عباد الله نام مجرمان قل اولی باسن شدیدن خاوندان د جنگ سب فجا سو خلال دیار فنن وصلی د کمر په میز کورونو کې مکان واده مفولا او دا چې کمر واده کېدو ته مراد نه علیکم الکرا بیا می تاسو لا اگر څه غلبه واپس کړه بیا می واپس کړه تاسو لرا غلبه په دی باندې او مدد میکو پا تاسو پا مالونو پا بچو او مگردو ولی تاسو اکثر نفیرا دیر پا نپرائی که این آسان تم لیان پسکم کتاسو نیکی کوئی نیکی کوئی دو بارد خلو زانونو وائن اصاتم فلا او کتاسو بد کوئی نو وبالی پا دی دی وبالی استاسو بدی نفسونو دی فائز آج آو دل آخرہ اپاو کچی راشی وعدد رستانائی دی اسو جوکم تدی دو بارا چ مخون استاسو نتیجه بیدا شی اور دیده پارا چی دنش دی جماعت تا لکا آغا وزیر علیہ السلام واقع کی ارمیاء علیہ السلام دور کی چی بختنا سر راگی او جماعت تس نس او دنش جماعت تا لکا چی دنشی و دیده پاول دل والی و تدبیر و مال و تدبیر اور دیده پارا چی تبا کی آغا چی دی اوچه تابا دی جوڑا کڑی و مکمل تبا ہے سرا ها مکمل تبا کی آغا چه کمدنو حیکل سلیمانی آغا و سمران پروت دی حق کا چه غیروان کرده او دا غیر دلان دی اغا تخصیر الوحی محفوظ حتا ربکم که دیسی رفتاسو محروبانیو کی بتاسو اللہ محروبانیو کلا شریعت محمدی راغی ده نبی علیہ السلام شریعت وائن ہوتا مدنا او کتاب سکندن راو کرده دی کفر او شرک تانو منگ بم راو کردو فجالنا جانم کرزول میں جانم بارد کافران شلخانا ان هذا القران ترغيب الى القران راشي ترحم قول ذريه دادا شالله در باندې رحم کینو قران راشي یقینا دا قران کریم دانچ يهوديت معنا او ادم فکته یقینا دا قران کریم لار خي وترب دا غدين باندې شغد بالکل سیدا هر طرف سیدا دي ددن علاوه چې سوي نو کاګي حاضر اور ایماندار واک آسان ته عمل کینې یقینا دې له اجر لوي او یقین کسان چې یقین کې په آخرت تیار کړم دې لپاره عذاب دردونکې هاته نه تیار کړم دې لپاره عذاب الیما عذاب دردونکې خلک یو خبره واوري.